یہ اس لیے بتا دیا تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے اور اللہ کسی اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔